สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่121นะครับการถืออดตอนที่3ครับเมื่อวานนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องที่ว่าการถืออดนั้นมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการถืออดเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมนะครับเมื่อประเทศชาติส่วนรวมเผชิญวิกฤตการนะครับเราก็ต้องถืออดครับแต่การถืออดอีกประเภทหนึ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือการถืออดประเภทที่2ก็คือการถืออดแบบส่วนตัวครับผมขออนุญาตทบทวนนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันพูดกันถึงเรื่องของการถืออดและก็ยกตัวอย่างว่าพระเจ้านั้นจะทรงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ของชนชาติของเรานะครับโดยผ่านทางถืออดก็เป็นได้พระเจ้าจะยกโทษให้อภัยและรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะครับเนื่องจากการถืออดการกลับใจใหม่การอธิษฐานครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของเอสเธอร์นะครับพนังเอสเธอร์ที่เรียกร้องให้ประเทศชาติให้ประชาชนของเขานั้นได้ถืออดเพื่อที่เขาจะได้พบกับราชาถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศพนังคงจำได้นะครับในวันนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับในพระคัมภีร์เดิมอีก 2-3 คนนะครับที่พูดถึงเรื่องของการถืออดนั่นก็คือกษัตริย์เยโฮชาฟัตครับเยโฮชาฟัตนั้นขอมีการถืออดเพื่อชนชาติของตัวเองนะครับเมื่อถูกชนชาติหนึ่งที่ว่าเอโดมคุกคามแท้ที่จริงแล้วนะครับชนชาติเอโดมนั้นในอดีตหรือในประวัติศาสตร์นั้นก็มาจากเอซาวครับนะครับเอโดมก็คือเอซาวครับก็เป็นญาติพี่น้องกับอิสราเอลแต่ต่อมาหลายร้อยปีต่อมาคนเหล่านั้นก็บุกรุกแล้วก็เป็นศัตรูกับชาวอิสราเอลในสมัยของกษัตริย์เยโฮชาฟัตครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเยโฮชาฟัตนั้นกลัวและมุ่งแสวงหาพระเจ้าและได้ทรงประกาศให้ถืออดทหารทั่วยูดาอันนี้พบใน2พงศาวดารนะครับบทที่20ข้อที่3ขยับมาครับขยับมาใกล้มาเรื่อยๆครับมีคนหนึ่งชื่อว่าเอสราครับเอสรานั้นก็ประกาศให้มีการถืออดอาหารเพื่อป้องกันภัยให้กับประเทศชาติเมื่อคนของพระเจ้าจะกลับไปยังดินแดนของพวกเขานะครับเอสรานั้นจะเป็นคนที่นำเฉลยนะครับชาวยิวที่ไปอยู่ที่มีเดียเปอร์เซียเนี่ยครับกลับบ้านกลับเยรูซาเล็มกลับแผ่นดินพันธสัญญาครับในช่วงนั้นครับเอสราก็บอกให้คนของพระเจ้านะครับถืออดเพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นการถืออดเพื่อป้องกันได้นะครับป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็ประกาศให้กดทหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาฮาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัยจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราปรากฏอยู่ในเอสเธอร์บทที่8ข้อที่21นะครับพี่น้องอีกคนหนึ่งครับอีกเหตุการณ์หนึ่งครับโยเอลครับโยเอลเป็นผู้เผยพระวจนะนะครับน้อยที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าโยเอลก็ขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเขานะครับประชาชนเขานั้นถืออดอาหารเมื่อถูกฝูงตะกั่วแตนโจมตีครับอยู่ในพระธรรมโยเอลบทที่1ข้อที่14ครับจงเตรียมตัวทำพิธีถืออดอาหารจงเรียกประชุมตามพิธีจงรวบรวมบรรดาผู้ใหญ่และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและร้องทูลพระเจ้าเห็นไหมครับที่นี่บอกว่าจงถือพิธีอดอาหารนะครับนี่ครับคือการอดอาหารเมื่อยามวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตส่วนรวมก็ตามในวันนี้นะครับเราจะดูครับว่าประโยชน์ของการอดอาหารเพื่อความจะเป็นส่วนตัวนะครับพี่น้องครับพระเยซูเมื่อลงมาจากภูเขาสูงครับมีคุณพ่อคนหนึ่งได้มาปรึกษาเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองว่าลูกชายคนนี้เป็นบ้าและทำร้ายตัวเองหลายครั้งครับสาวกก็พยายามจะขับผีในตัวเด็กออกไปแต่พวกเขาไม่สามารถรักษาเด็กคนนั้นได้อันนี้พบในพระธรรมมัทธิวบทที่17นะครับข้อที่16หลังจากที่พระเยซูขับผีรักษาเด็กแล้วสาวกได้ทูลถามว่าทำไมพวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยจึงไม่สามารถขับผีออกไปได้พระเยซูตอบว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อย ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนออกไปจากที่นี่ที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยอันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับในการใช้เพื่อที่จะขับผีนะครับพวกเราทุกคนส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับสาวกเหมือนกันครับที่ขาดพลังนะครับในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตในการเผชิญหน้ากับการล่อลวงของมารซาตานจากอิทธิพลของมารซาตานครับแต่พี่น้องครับเราต้องรู้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญกับปัญหาที่เกินความสามารถที่ตนเองจะแก้ไขได้พระดำรัสของพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือตนเองไม่ได้เป็นของสาวกว่าไม่ได้ของขอโทษครับพระดำรัสของพระเยซูเรื่องการช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับทำให้สาวกนั้นได้พบกับความจริงอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอดอาหารและอธิษฐานครับเพราะพระเยซูได้ทรงสอนตอนนั้นว่าผีชนิดนี้ขับไม่เคยถูกขับออกครับเว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหารฉะนั้นว่าการอดอาหารนั้นจะต้องมีความสำคัญในระดับหนึ่งครับที่จะทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จที่จะเพิ่มพูนกำลังของพวกเราครับเรามาดูกันครับอย่างน้อยครับมีอยู่5ประการด้วยกันนะครับในประโยชน์ของการถืออดนะครับประการแรกก็คือเกิดพลังอำนาจฝ่ายวิญญาณเห็นไหมครับก็คือสามารถขับผีได้ครับถ้าหากว่าเราไม่ถืออดพระเยซูบอกว่าผีชนิดนี้ขับนะครับไม่ได้ครับไม่เคยถูกขับออกได้เว้นไว้แต่การอดอาหารและการอธิษฐานนะครับเราจะเห็นนะครับประการแรกก็คือการอดอาหารนั้นทำให้เกิดพลังอำนาจฝ่ายวิญญาณครับประการที่สองก็คือเมื่ออดอาหารนั้นเราจะเผชิญกับอุปสรรคในฝ่ายวิญญาณได้ครับเราจะพบว่าชีวิตของดาเนียลครับเมื่อท่านได้เผชิญกับอุปสรรคฝ่ายวิญญาณท่านถืออดอาหารครับท่านเผชิญกับการข่มเหงนะครับท่านถืออดอาหารพี่น้องครับดาเนียลได้ยึดพระสัญญาของพระเจ้าและยังคงอธิษฐานต่อไปในที่สุดครับพระเจ้าทรงตอบกับอธิษฐานของเขาครับประการที่สามครับการอดอาหารนั้นสร้างวินัยให้กับร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ของพระเจ้าอัครทูตเปาโลนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพื่อเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้อันนี้อยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ27นะครับมีคนหนึ่งครับเขามีท่าทีถูกต้องต่อการอดอาหารเขาพูดอย่างนี้ครับว่าผมจะบอกว่าไม่ต่อร่างกายของผมนั่นหมายความว่าผมกำลังควบคุมความต้องการของผมทางฝ่ายร่างกายได้พี่น้องครับถ้าเรามีความตั้งใจและเราฝึกฝนนะครับในเรื่องของการอดอาหารเราก็จะสามารถควบคุมความต้องการความอยากความปรารถนาฝ่ายร่างกายได้ครับในขั้นนี่คือการทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่มือพี่น้องครับเมื่อเราถืออดนะครับเรากำลังบอกว่าท้องไม่ใช่พระเจ้าของเรานะครับความอิ่มนะครับความพึงพอใจที่เกินเลยไปไม่ใช่ความต้องการของเรานะครับการถืออดทำให้เรามีชัยชนะเหนือความต้องการของเนื้อหนังครับประการที่4ครับประการที่4ครับประโยชน์ของการถืออดก็คือว่าเราเพิ่มพูนความเชื่อของเราบางครั้งบางเวลาในชีวิตของเรานะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดความเชื่อเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อาจไว้วางใจพระเจ้าได้หรือเราอยากจะท้อใจนะครับอาจจะท้อใจอาจจะถอยห่างจากพระเจ้านะครับการอดอาหารนั้นเป็นการเพิ่มพูนความเชื่อครับนะครับเราอธิษฐานอาจจะน้อยเกินไปทั้งปีอาจจะน้อยเกินไปนะครับแต่วิธีหนึ่งจะสร้างความเชื่อของเราขึ้นมาได้ก็คือการถืออดครับการถืออดครับลองอ่านดูในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ21นะครับพี่น้องก็จะรู้ครับว่าการถืออดนั้นทำให้เราสามารถเพิ่มเติมหรือเพิ่มพูนความเชื่อของเราได้ประการสุดท้ายครับพี่น้องครับประการสุดท้ายประโยชน์ของการถืออดนะครับส่วนตัวก็คือการถืออดนั้นจะเสริมสร้างจิตวิญญาณของเรานะครับการถืออดอาหารจะลดกำลังของเนื้อหนังลงครับและจะช่วยให้เราจดจำโภชนะของพระเจ้าครับพี่น้องครับมีโภชนะพระเจ้าตอนหนึ่งครับอยากจะฝากให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ครับก็คือแต่ทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้โปรดฟังกันครับ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ครับการอดอาหารนั้นเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เท่ากับวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงการอดอาหารในพระคัมภีร์เดิมนะครับการอดอาหารส่วนรวมการอดอาหารส่วนตัวและก็ประโยชน์ของการอดอาหาร5ประการขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเสริมกำลังรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับในการที่จะเริ่มถืออดอาหารในบางสิ่งบางอย่างครับในวันพรุ่งนี้ครับเราจะต่อเรื่องการถืออดนะครับเป็นตอนที่4ขอพระเจ้าอวยพรในวันอังคารซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะรับรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าและทำการงานของเราให้ประสบความสำเร็จอาเมน